Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rodzice półrocznego chłopca leczonego w Łodzi trafią do aresztu. Ojciec odpowie za usiłowanie zabójstwa, a matka za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia. Tablicę upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego odsłonięto w Sejmie. W marcu bezrobocie w dół. Eksperci wróżą, że jeszcze w tym roku może być blisko 4%. Na 3 miesiące do aresztu trafią rodzice 6-miesięcznego chłopca spod Żychlina. Tak zdecydował sąd w Kutnie. Dziecko w piątek wieczorem z poważnymi obrażeniami trafiło do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie przeszło skomplikowaną operację. Jest utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Lekarze mówią, że jego stan jest nadal ciężki. Wczoraj opiekunowie chłopca usłyszeli zarzuty. Ojciec usiłowania zabójstwa, znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Matka będzie odpowiadać za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Ojciec 6-miesięcznego Damiana nie przyznał się do zarzutu. Wyjaśnił, że sam nie bił dziecka i nie wie, w jaki sposób doszło do powstania obrażeń. 21-letnia matka chłopca wszystko wskazuje na to, że nie reagowała na przemoc i nie podjęła działań, które pozwoliłyby na wyeliminowanie zagrożenia. A według prokuratury o pobiciu świadczą stwierdzone obrażenia twarzy, szyi i tułowia, w tym 3 złamane żebra. W Sejmie odsłonięto tablicę upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego. Odsłonił ją marszałek Marek Kuchciński, brat prezydenta Jarosław Kaczyński. Tablica znajduje się w halu Sejmu przy głównym wejściu. Obok wisi inna tablica upamiętniająca wizytę papieża Jana Pawła II w parlamencie. W odsłonięciu tablicy poświęconej świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu wzięli udział prezydent, premier, marszałkowie obu izb, a także parlamentarzyści, ministrowie i rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. Prezydent Andrzej Duda dziękował za tablicę, która upamiętnia człowieka, który całe swoje życie poświęcił pracy dla Polski. Nieustanne, niestrudzone budowanie Polski silnej, suwerennej, solidarnej. Taką Polskę właśnie każdego dnia swojej służby dla Rzeczypospolitej budował pan prezydent. Z kolei marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówił, że tablica odsłaniana właśnie w parlamencie to nawiązanie do testamentu, jaki zostawił po sobie prezydent Kaczyński. I to bardzo ważne, aby właśnie w Sejmie Rzeczypospolitej pamięć o tym wybitnym Polaku wciąż trwała i pomagała nam urzeczywistniać jego najpiękniejsze wizję i kontynuować jego dzieło w naszej pracy parlamentarnej. W przyszłym roku podobna tablica zostanie odsłonięta w Senacie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Bezrobocie będzie spadać także w kolejnych miesiącach, tak mówią eksperci po szacunkowych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z nich, że w marcu bezrobocie wyniosło 6,6%, to 0,2 punktu procentowego mniej niż w lutym. Tak po tych danych mówił Łukasz Komuda z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W maju możemy zejść poniżej 6%, a jeśli wiatry będą nam sprzyjały i gospodarka będzie dalej w tej kondycji, jakiej jest i nie zdarzy się nic nieprzewidzianego dla gospodarki, dla konsumentów, dla przedsiębiorców, możemy się spodziewać ataku gdzieś pod październik tego roku, ataku na 4% nawet. Wbrew pozorom to nie jest też taka zła sytuacja dla pracodawców, bo mówi o dobrej koniunkturze. To mówi o tym, że mają gdzie eksportować, mają komu sprzedać produkty na rynku wewnętrznym. A spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach, największy w Małopolskim, Pomorskim i Wielkopolskim. Brytyjski rząd przeznaczy 40 milionów funtów na program walki z brutalną przestępczością. To reakcja na doniesienia medialne o serii zabójstw i ataków nożowników w całym kraju, a szczególnie w stolicy. Od początku roku w samej stolicy zanotowano 50 zabójstw. Dziś szefowa MSW zapowiada reakcję. Zredukowanie poważnej przestępczości to mój priorytet, dlatego uruchamiamy dodatkowe 40 milionów funtów na walkę z nią. Rząd chce zapobiegać. Część pieniędzy przeznaczone zostanie choćby na walkę z narkotykami i z działalnością młodzieżowych gangów w internecie. Chodzi na przykład o usuwanie klipów gloryfikujących przemoc. Tyle, że opozycja mówi, że problem został przez rząd stworzony. Od 2010 roku w ramach kryzysowego zaciskania pasa kolejne konserwatywne gabinety obcinały fundusze na policję. BBC dotarła do analizy ekspertów MSW. Wnioski? Cięcia nie były głównym powodem wzrostu przestępczości, ale prawdopodobnie na nią wpłynęły. Każdy rozsądny człowiek wie, że jeżeli zmniejszasz liczbę policjantów, podkopujesz ich zdolność do reakcji, a szczególnie do zapobiegania przestępstwom. Mówi BBC Louise High, posłanka opozycyjnej Partii Pracy. Rząd odpowiada, że to upolitycznianie problemu i że nie zgadza się z oceną zawartą w analizie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Michał Jurecki po zakończeniu sezonu odejdzie z drużyny piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce. Przeniesie się do Niemiec. Trudno będzie przyzwyczaić się do zespołu z Kielc bez Jureckiego, no ale w końcu nie ma piłkarzy niezastąpionych. A nie dogadali się co do czasu obowiązywania umowy, mówi zawodnik. Decydował o tym aspekty czysto sportowe, tak, czyli długość kontraktu. Tak jak pokazał ostatni transfer Vive, czyli przyjście Kulesza, pokazuje, że klub chce zespół odmłodzić. Dlatego został mi zaoferowany tylko jednoroczny kontrakt. Ja czuję się na siłach grać dużo dłużej na wysokim poziomie. Takie coś zagwarantował mi Flensburg, który co roku walczy o mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, a przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Zespół Dafni z Połem z Kielc już spadł z Plus Ligi, ale ostatni mecz przed własną publicznością mógł wypaść lepiej. Gospodarze w Kielcach przegrali jednak z Wartą Zawiercie 1-3, mówi rozgrywający Warty Grzegorz Pająk. Powiem tak, że ten trzeci set troszeczkę słabo weszliśmy w niego, nie sprawialiśmy takiej presji rywalowi na zagrywce, no i końcówkę odstaliśmy poziomem w ataku od chłopaków z Kielc i tak to się potoczyło. Na szczęście wzięliśmy się do roboty w tym czwartym secie, zaczęliśmy ponownie lepiej zagrywać, lepiej grać na siatce i skutek jest taki, że mamy 3 punkty bardzo cenne dla nas, bo walczymy o to 10, a ewentualnie 9 miejsce po play-outach. Po ostatniej kolejce siatkarskiej Plus Ligi na prowadzenie zespołu Zaksy przed Skrą i Treflem. Nasi rywale w piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji mają nowego trenera. O Japończyków chodzi niedawno, zupełnie nieoczekiwanie. Z reprezentacją kraju kwitnącej wiśni rozstał się Bośniak Halichodzic. No i w trybie, można powiedzieć, awaryjnym na 2 miesiące przed mistrzostwami nowym trenerem został Akira Nishino. 71-letni Fabio Capello po wspaniałej karierze piłkarskiej, potem trenerskiej, oficjalnie z kolei skończył karierę. Od piłki pewnie nie ucieknie, ale zapewne udzielać się będzie mniej intensywnie. Był trenerem Realu, Madryt, Milanu, Juventusu, reprezentacji Anglii oraz Rosji. Jako zawodnik grał w reprezentacji, m.in. w 1974 roku w Mistrzostwach Świata w Niemczech strzelił bramkę Polakom. A z Atletico Madryt żegna się Fernando Torres. Zaczynał w Atletico swoją karierę, tam ją kończy, choć pewnie przed nim jeszcze krótki, za to lukratywny wypad za ocean do MLS, zarobić trochę dolarów. Tym, którzy zapomnieli, przypominam, że jutro wieczorem rewanżowe mecze ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów, no i może być bardzo ciekawie, szczególnie w Manchesterze, więc lepiej zaplanować sobie wieczór przed telewizorem. A w nocy przelotne opady deszczu na północy i wschodzie, na termometrach od 5 do 10 stopni Celsjusza. Jutro pogodnie, ale na zachodzie, w centrum i południu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach będzie od 14 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. 9 kwietnia, 50 lat temu, zmarła Zofia Kossak-Szczucka, wybitna pisarka, współzałożycielka 2 tajnych organizacji w czasie II wojny światowej, więźniarka obozu Auschwitz. Za pomoc Żydom odznaczona medalem Yad Vashem, sprawiedliwy wśród narodów świata. W PRL skutecznie była wymazywana ze zbiorowej pamięci, a honorowana i czytana była za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. W Polsce przywoływane są jej wypowiedzi krytyczne wobec Żydów. Niestety krytycy ci, bywa tak, na tym fakcie poprzestają. Warto o Zofii Kossak-Szczuckiej pamiętać i ją czytać, pisała bowiem świetne książki historyczne. O innych rocznicach powie zaraz Magda Karczewska, a ja tylko dodam, że w dzisiejszym programie naszym gościem będzie Piotr Zychowicz. Dźwięki historii. 9 kwietnia 1241 roku rozegrała się bitwa pod Legnicą, gdzie rycerstwo polskie, wspierane przez krzyżaków templariuszy i joannitów, poniosło klęskę w walce z Tatarami. W tej bitwie poległ dowodzący siłami chrześcijańskimi książę Henryk Pobożny. także 9 kwietnia 1757 roku w Glinnie koło Poznania urodził się Wojciech Bogusławski, twórca Polskiego Teatru Narodowego, a także autor m.in. libretta do opery Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale. 10 kwietnia 1912 roku wypłynął z Southampton rzekomo niezatapialny Titanic. Po 4 dniach dziewiczego rejsu do Ameryki zderzył się z górą lodową i zatonął. 9 kwietnia 1927 roku w Turynie urodził się Jacek Karpiński, twórca pierwszego mikrokomputera K-202. W czasie II wojny światowej żołnierz harcerskiego batalionu Zośka i powstaniec warszawski. Chciałem pójść albo na muzykę, albo na elektronikę. Czasami się zastanawiam, czy słusznie, bo może bym więcej zdziałał w muzyce, może nie przeszkadzaliby mi tak bardzo. Bo w elektronice zawsze władze ze mną walczyły od samego początku. Wspominał Jacek Karpiński w rozmowie z Katarzyną Marr. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy podali w Berlinie oficjalną informację o odkryciu w Lesie Katyńskim masowych grobów polskich oficerów. Jak wspominał Józef Czapski, malarz i więzień Starobielska, oficerowie jadący na egzekucję do ostatniej chwili byli przekonani, że wracają do kraju. Że jest to likwidacja obozu, że jesteśmy kierowani do punktów rozdzielczych, skąd mamy być odesłani do kraju, zarówno po stronie niemieckiej, jak sowieckiej. Komendant żegnał partię odjeżdżających uśmiechem pełnym obietnic. Sowieci do 1990 roku utrzymywali, że za zbrodnię katyńską odpowiedzialni są Niemcy. 13 kwietnia 1986 roku w Rzymie Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził synagogę. 100 lat temu. 15 kwietnia w Kijowie urodził się Jerzy Klinger, prawosławny duchowny, teolog i ekumenista. Kurier Poznański z 11 kwietnia donosił o rozwoju gruźlicy w Królestwie Polskim. W tym samym numerze znalazła się informacja o tym, że fotografie wojskowych osób zmarłych w lazaretach lub w niewoli, a których nazwiska nie stwierdzono, wystawione są w biurach komend wojskowych. Każdemu wolno obrazy te obejrzeć, o ile poszukuje osoby jakiej zaginionej. Także w Kurierze Poznańskim znalazł się artykuł Winne latorośle jako surogat obroku dla koni. Wojsko potrzebuje obroku dla koni. Latorośle winne, posiekane i zmielone dają pożywny surogat obroku. Dlatego nie należy palić latorośli winnych, lecz dostarczać ich, choćby w najmniejszej ilości, komisjonerom Wydziału Wojennego dla surogatów paszy. Jeżeli ich zaraz oddać nie można, należy je przechować. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk, i spójrz, ziemia ciężka od krwi, znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach, i spójrz, będą śmiać się przez łzy, znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam, i spójrz tam, gdzie tylko był dym, kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam, i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten pod. schudły czas porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt. Piotr Zychowicz, autor wielu już książek historycznych, jest dzisiaj gościem programu Historia jak z książki. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. W tym studiu rozmawialiśmy już o pana książkach, o Niemcach, o Żydach. O kim jeszcze mogliśmy rozmawiać? O Sowietach. O Sowietach. A dzisiaj będziemy rozmawiać o wyklętych niezłomnych. Piotr Zychowicz napisał książkę Skazy na pancerzach, czarne karty, epopei żołnierzy wyklętych. Książkę tę wydało wydawnictwo Rebis. Jak zwykle w poprzek modzie Piotr Zychowicz pisze kolejną książkę. Myślę sobie tak, panie Piotrze, że gdyby ta książka powstała, powiedzmy, jeszcze za komuny, w 80-tych latach, albo na początku lat 90-tych, niechybnie powiedzieliby, to jakieś dzieło Ubeka. Wie pan, gdyby na przykład rządziło teraz SLD i oficjalny przekaz państwa polskiego i polityka historyczna państwa polskiego byłaby taka, że żołnierze wyklęci to byli sami bandyci i mordercy, to ja bym napisał książkę o tym, że byli wspaniali bohaterowie i bym same wspaniałe przykłady podał. O co chodzi? Ta książka to jest próba dopełnienia pewnego obrazu. To znaczy, jeżeli czytelnicy słuchają 1 marca rocznicowych wystąpień, czytają... Teraz mówimy o obrazie oficjalnym, który pokazuje władza. Obecnie jest, tak. Czy kiedy obecna władza, która włączyła żołnierzy wyklętych i tą historię do swojej polityki historycznej i przedstawia to w sposób, no tak jak to politycy, prawda? Politycy nie potrzebują prawdziwej historii, pełnej niuansów, półcieni, dylematów dramatycznych, postaci niejednoznacznych, które mają wspaniałe momenty i momenty straszne. No to zwykły czytelnik, widz, który zapoznaje się z tą oficjalną wersją historii, dowiaduje się, że wszyscy wyklęci byli aniołami, prawda, że wszyscy byli nieskazitelnymi bohaterami i ta książka to jest próba dopełnienia obrazu, to jest próba pokazania. Oczywiście tak, żołnierze wyklęci byli bohaterami, to musimy być z nich dumni. Oni walczyli o słuszną sprawę, czyli o wolność Polski, bili się z bolszewikami, ale nie wolno udawać i usuwać jakąś taką patriotyczną, cenzorską gumką, myszką tych faktów z tej epopei, które niestety nie da się obronić, usprawiedliwić walką o niepodległy byt państwa polskiego. Niestety takie sprawy bywały, takie sprawy też miały miejsce i trzeba o tym otwarcie dyskutować. Na spotkaniu promocyjnym, tym oficjalnym spotkaniu promocyjnym pana książki, z udziałem bardzo, bardzo wielu ludzi, mogą inni autorzy pozazdrościć takiej frekwencji na spotkaniach promocyjnych. Większość ludzi, nie wiem, czy pan pamięta, była przeciwko panu. No tak, była tam, przyszła pewna grupa, nie wiem czy większość, ale przyszła grupa... W każdym razie bardzo byli znaczący. Tak, narodowców, ludzi o poglądach nacjonalistycznych, którzy bardzo, że tak powiem, emocjonalny sposób reagowali na to, co się działo na sali. To są byli ludzie, których ja rozumiem. To znaczy, oni na pewno mają dobre intencje. Oni chcą bronić żołnierzy wyklętych przed niesprawiedliwymi zarzutami. Natomiast, no niestety, są to również ludzie, i mówię to z kolei z przykrością, którzy nie dopuszczają do wiadomości faktów. Nie dopuszczają do wiadomości tego, że wyklęci nie byli ani aniołami, tak jak to przedstawia ta nacjonalistyczna propaganda, ani nie byli diabłami, tak jak przedstawia to komunistyczna propaganda, tylko byli ludźmi z krwi i kości. Przez te jednostki przewinęło się przez całe podziemie, historycy oceniają, około 120 tysięcy ludzi. 120 tysięcy uzbrojonych chłopaków siedzących w lesie, tropionych przez komunę, niszczonych przez komunę. Zdemoralizowanych przez wojnę. Zdemoralizowanych przez wojnę. I teraz, oczywiście można opowiadać taką bajkę, że w tej olbrzymiej grupie ludzi, 120 tysięcy, nie było ani jednego, który dopuściłby się jakiegoś niecnego czynu, prawda? Natomiast no, wszyscy wiemy doskonale, że jest to niemożliwe. No, sama, że tak powiem, logika cyfr na to wskazuje. W każdej dużej społeczności są ludzie dobrzy, źli, średni, a żeby było jeszcze bardziej skomplikowane, są ludzie, którzy mieli wielkie momenty w swoim życiu i zapisali wspaniałe karty, ale mają również momenty przerażające. Takim przykładem może być chociażby kapitan Romuald Reisbury. Niestety pewne środowiska nacjonalistyczne, które go gloryfikują, stoją na stanowisku, że spalone wioski przez żołnierzy kapitana Reisa białoruskie w styczniu i w lutym 1946 roku były zamieszkane przez jakąś skomunizowaną, wrogą Polsce ludność, prawda? Ale w rzeczywistości oczywiście pewna część ludności białoruskiej sprzyjała komunie, natomiast w tych pacyfikacjach zginęły małe dzieci, na przykład w Zaleszanach, które zginęły w sposób straszliwy, bo spłonęły żywcem w swoich domach podpalonych przez żołnierzy NZW. I teraz, co ma zrobić badacz, co ma zrobić publicysta, kiedy spotyka się z takimi źródłami? Może to oczywiście przemilczeć w imię pięknej legendy, ale czym się wtedy by różnił od komunisty? Czy 20 lat temu pisał pan taką książkę? Gdy pan miał te dane, które ma pan teraz, to oczywiście jest hipotetyczne. Nie wiem, 20 lat temu to trudno byłoby mi napisać taką książkę, bo byłem wtedy nastolatkiem, wie pan, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. Ale mówiąc poważnie oczywiście, mnie się wydaje, że to jest, teraz jest dobry czas na tą książkę. To znaczy, zrobiono bardzo dużo, żeby ugruntować wiedzę w społeczeństwie o żołnierzach wyklętych. No właśnie, czy zrobiono na tyle dużo, że możemy jakby krytycznie spojrzeć, bardziej krytycznie na to? Bo co to dużo mówić, no ci wyklęci w PRL-u, no bezczelnie zostali wyrzuceni w ogóle z bytu, prawda? No gorzej, nie mało gdzie wyrzuceni. Oni byli naprawdę tylko bandytami przecież. Oczywiście, że tak. No i na tym się właśnie, to jest ta różnica, że mamy obecnie, wahadło odkręciło się w drugą stronę. Prawda? To znaczy są ludzie, którzy uważają, że przez to, że na wyklętych pluli komuniści przez lat 40 parę trwania PRL-u, no to my dzisiaj musimy zająć stanowisko takie jak komuniści, tylko arebur. Prawda? Czyli z kolei wykasować i wyrzucić z tej historii wszystkie cienie, a pokazywać same blaski. Mnie osobiście, wie pan, taka historia nie interesuje, ponieważ to, co jest fascynujące w historii, to jest człowiek ze wszystkimi swoimi wyborami, ze wszystkimi swoimi dramatycznymi dylematami, przed którymi staje. I historia wyklętych jest dlatego tak ciekawa, że jest to historia straceńczej, potwornej, straszliwej, krwawej walki. I w tej walce stroną, która dokonywała dużo większych zbrodni, to jest oczywiste i to nie podlega żadnym dyskusjom, byli czerwoni, byli komuniści. Natomiast niestety zdarzało się również, jak na przykład w Pawłokomie, prawda, gdzie według historyków blisko 400 osób narodowości ukraińskiej zostało zgładzonych przez taki poakowski oddział dowodzony przez Józefa Bisa, wspierany przez lokalne pospolite ruszenie Polską Samoobronę. Wspomniał pan ten przykład, powiemy jeszcze o kilku innych. Na razie trochę muzyki. Byś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. Iszliśmy razem, ale nie tak. Przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię po dzwonne. A tobie, miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. A tobie, miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Troskę i pieśń, ciebie już nie mam. Muszę im ufać, muszę je nieść, pisać poemat. Cóż mam od życia, chyba już wiesz, czujna i płocha. Tylko ten smutek, tylko ten wiersz, który mnie kocha. We'll be right back. Piotr Zychowicz, autor książki Skazy na pancerzach, Czarne karty, epopeje żołnierzy wyklętych, jest dzisiaj gościem programu Historia z Książki. Dobry wieczór panu jeszcze raz. Dobry wieczór. Lubi pan te historie takie właśnie pod prąd, pod główny nurt. To się czuje, bo jest pan też publicystą. Wśród zarzutów, które pojawiają się do pana książki, do tych przykładów, jest między innymi ten, że nie dość traktuje pan poważnie, analitycznie kontekst sytuacji. Mianowicie pisze pan o wyklętych, najwzajemniej wyklętymi na ten moment, tych ludziach z lasu, którzy są bohaterami, ale którzy dopuszczają się potwornych morderstw, morderstw na dzieciach, kobietach. I pisze pan niewinnych. Z doświadczenia tamtego chłopaka zabicie kobiety, mężczyzny, pan sam dobrze doskonale o tym wie, mało co znaczyło. To nie jest dzisiejsza perspektywa. To jest ten brak kontekstu, mówią panu, że pan zapomina o czasie być może, który wtedy się działo? No wie pan, właśnie ja mam, niezręcznie mi odpowiadać na to pytanie, ponieważ mam taką, wie pan, przewagę nad swoimi krytykami, że ja swoją książkę przeczytałem. Natomiast oni jej nie przeczytali, bo tego typu zarzut może postawić tylko człowiek, który w życiu tej książki nie miał w rękach. Mianowicie, cała ta książka, cały zamysł tego jest właśnie na tym polega, chcę pokazać kontekst. To znaczy, chcę w wyważony sposób pokazać te sylwetki tych najbardziej kontrowersyjnych, tych żołnierzy, którzy wzbudzają największe emocje opinii publicznej. Łupaszka, Bury, Wołyniak, Ogień słynny z Podhala, właśnie poprzez pokazanie tego kontekstu. Właśnie poprzez pokazanie tego, co doprowadziło ich do tych decyzji. Może, żeby nie być gołosłownym, pokażmy historię Łupaszki. Żołnierze Łupaszki 23 czerwca 1944 roku dokonali takiego, tego dnia się rozpoczął, taki rajd pacyfikacyjny kilku wiosek na terenie Litwy Kowieńskiej. Tam zginęło około 70 ludzi i niestety zabijano również kobiety i dzieci. No ale właśnie pokazuje kontekst. Pokazuje, że nie wolno mówić o Dubinkach, bo to była ta najbardziej znana spośród tych miejscowości, bez powiedzenia o tym, co 3 dni wcześniej stało się w Glinciszkach. Z kolei polskiej miejscowości, która została spacyfikowana w straszliwy sposób przez litewską policję. Pokazuje w swojej książce te straszliwe emocje, które pojawiły się wśród żołnierzy 5. Brygady Wileńskiej AK, kiedy oni zobaczyli polskie dzieci pomordowane, rozstrzelane przez Litwinów, leżące w masowej mogile. Pokazuje, w jaki sposób to na nich wpłynęło i jaki był motyw tej decyzji o dokonaniu mordu odwetowego. To był ewidentnie, moim zdaniem, mord w afekcie. I ten kontekst właśnie pokazuje. Jeżeli opowiadam o zbrodniach podziemia dokonanych na ukraińskiej ludności cywilnej, czyli takie 3 najważniejsze, to jest oczywiście Pawłokoma słynna, gdzie prezydent Kaczyński w 2006 roku składał kwiaty, to są Wierzchowiny i to są Piskorowice, to pokazuje, że wcześniej był Wołyń. Pokazuje, że wielu z tych żołnierzy z tych oddziałów to są uciekinierzy z Wołynia. Oni byli wcześniej świadkami tego, co się działo na terenie Wołynia, czyli ludobójstwa dokonanego przez Polaków. Oni byli z tych pomordowanych rodzin, oni często ocaleli cudem. Mało tego, na tych terenach, na których dokonano tych zabójstw, również szalały oddziały UPA. Takim modelowym sytuacją jest spacyfikowanie miejscowości Piskorowice przez oddział Wołyniaka, ale wcześniej, dzień wcześniej, oddział UPA, sotnia UPA, która działała na tym terytorium Rzeszowszczyzny, spacyfikowała polską wieś. Więc właśnie ten kontekst w tej książce jest, pokazuje demoralizację, właśnie to, o czym pan mówił, to znaczy wojna. Co to jest wojna? Naszym romantykom wydaje się, że wojna wyciąga z ludzi to, co najlepsze. W rzeczywistości ona oczywiście na ogół wyciąga to, co najgorsze. Czyli straszliwa znieczulica. Ludzkie życie jest niezwykle tanie. Prawda? Poczucie osaczenia przez komunistów. No właśnie to jest ten kontekst, który staram się i historyczny, i psychologiczny pokazać. I to jest pewne nowum tej książki, bo jak pan wie, w Polsce na ogół się albo pisze zgodnie z czarną kartą, albo zgodnie z białą legendą żołnierzy wyklętych, a ja próbuję pokazać, jak było w rzeczywistości. Dodałbym jeszcze i trochę mi brakowało tego słowa od pana w tym, co teraz zaraz powiem, a mianowicie, że jest moment taki, wszyscy biją się ze wszystkimi. Pamięta pan ten moment? Mhm. Chociaż mówimy o wschodnich rubieżach, gdzie są Białorusi, Litwini, Sowieci, Polacy, jeszcze inni Polacy z milicji obywatelskiej. I nieraz jest taka sytuacja, pan opisuje takie sytuacje, gdzie nawet nie rozpoznają siebie, kto był kto. Nagle zabili kogoś, grupę, która wydawała się im kimś innym, a są NKWD, a wzięli ich za Ukraińców. Tak z Litwinami jest bez przerwy. Jednym słowem myślę sobie tak, że w głowie takiego młodego chłopaka, tak zmęczonego, zniszczonego, który chciał być kimkolwiek innym przed chwileczką jeszcze. Taki przykład, przed chwilką czytałem o innej książce. Człowieka, który chciał być pilotem, no nagle nie chce iść do wojska, bo się boi, że do Sowietu wyjdzie i trafia nagle przez przypadek do lasu. Mhm. I on tak naprawdę w którymś momencie nie wie, nie ma motywacji z kim się bić. I przez to te mordy nieraz są czasem przypadkowe zupełnie. No tak, panuje straszny chaos, prawda? Wszyscy walczą ze wszystkimi. Natomiast proszę pamiętać, że jest czymś zupełnie innym. Młody chłopak, o którym pan mówi, 19-letni, który trafia do oddziału i gdzieś w jakiejś potyczce zdarza mu się nacisnąć spust w sytuacji, kiedy tego spustu nie powinien nacisnąć, ale moim zdaniem tutaj historycy powinni być bardzo, ale to bardzo ostrożni w wyciąganiu wniosków i w potępianiu takich ludzi, bo jeżeli dało się tym ludziom broń do ręki, no to wiadomo, że tego typu rzeczy mogą się wydarzyć. Natomiast czym innym jest to, i no, trochę o tym bardziej jest moja książka, kiedy mamy do czynienia z decyzjami dowódców. Majorów, kapitanów, poruczników Wojska Polskiego. Tutaj już, wie pan, trudno to w ten sposób pokazywać. Młody, zagubiony, nie wie co robi. Tutaj ewidentnie podejmowano niestety decyzje, w których podejmowano, wioska ma zostać puszczona z dymem, z całymi konsekwencjami tego, co się działo. Ja mam bardzo specyficzne, wie pan, do tego podejście, ponieważ pochodzę z rodziny o bardzo, bardzo długich tradycjach wojskowych. Żeby spojrzeć na ostatnie tylko czas, no to z jednej strony jeden mój dziadek miał Virtuti Militari za rok 1920, drugi mój dziadek był kawalerzystą polskim Wojska Polskiego, walczył w 1939 roku między innymi i wychowałem się w tradycji miłości do oręża polskiego, szacunku dla munduru polskiego, ale ja co mi wpojono? Otóż wpojono mi honor żołnierza polskiego. Honor żołnierza polskiego polega na tym, że wojnę toczy się przeciwko uzbrojonym mężczyznom, którzy noszą mundury przeciwnej armii i na tym polega wojna. Natomiast wojny nie toczy się przeciwko, mówiąc kolokwialnie, babom i dzieciom w wioskach, prawda? I to jest zasadnicza zasada, na tym polega honor munduru polskiego. I teraz oczywiście pokazuje ten cały kontekst, pokazuje jak mogło dojść do tych tragedii, natomiast uważam, że jednak jakieś zasady moralne obowiązują i trzeba potrafić nazwać po imieniu sytuacje, w których również przedstawiciele naszej wspólnoty dokonywali takich przerażających rzeczy, bo tu chodzi, wie pan, przede wszystkim o zwykłą ludzką przyzwoitość, która wydaje mi się, że jest najważniejsza. Jaka była ocena wtedy, ja nie wiem, czy teraz w ogóle można mówić o ocenie działalności wyklętych, nazwijmy ich, w dalszym ciągu w świecie, w Europie. Pisze pan o przykładzie Wierzchowiny, mówiąc o tym, że to była taka historia, która była nawet znana poza granicami kraju. No tak, właśnie dotyka pan bardzo ważnej rzeczy. To znaczy, dzisiaj mamy bardzo specyficzną sytuację. Dla pewnych środowisk, wie pan, związanych właśnie z takim bezkrytycznym kultem żołnierzy wyklętych, są to z reguły środowiska nacjonalistyczne, skrajne, czarną owcą, wie pan, i zdrajcą, nie jest człowiek, który 70 lat temu zestrzelił dziecko, tylko człowiek, który po 70 latach miał odwagę o tym napisać. I to jest bardzo, bardzo, bardzo niepokojąca sytuacja. Natomiast to, co ja staram się takim ludziom mówić, to mówić tak, słuchajcie, ci żołnierze wyklęci, którzy dopuścili się takich rzeczy, zaszkodzili właśnie swojej formacji, zaszkodzili swojej legendzie, zaszkodzili po to, dlatego dzisiaj w ogóle toczymy te debaty, dlatego dzisiaj o tym się pisze, dlatego dzisiaj o tym możemy mówić, bo to się stało. I teraz przykład zbrodni w Wierzchowinach jest genialny pod tym względem, znaczy znakomicie ilustruje to, co pan powiedział. No tam wszedł oddział Narodowych Sił Zbrojnych do tej miejscowości, podszywając się pod oddział Ludowego Wojska Polskiego. Była to miejscowość znana ze sprzyjania komunie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Już w 1939 to była ukraińska wioska. Tam oni wyłapywali polskich żołnierzy, którzy się oddzielili od jednostek. Przez całą okupację była to wioska czerwona. No i miała napięku z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem takiego oficera, nazywa się Pazderski, Szary, wkroczyła do tej miejscowości i doszło do przerażającej sytuacji. To był 6 czerwca 1945 roku. Mianowicie doszło do wymordowania mieszkających w tej miejscowości ludzi. Spierają się historycy. Z reguły przyjęło się mówić, że około 200 osób tam zginęło. No ale co się stało? To był wspaniały prezent dla komunistycznej propagandy. Bo proszę sobie wyobrazić, no w ogóle to jest po prostu tak jakby z nieba im to spadło, prawda? Oni dzięki temu, że zrobili niesamowity show, mówiąc dzisiejszym językiem na ten temat, zrobili proces wierzchowiński, w którym zresztą osądzili zupełnie ludzi przypadkowych, nie mających nic wspólnego z samą zbrodnią w Wierzchowinach. Wielka kampania prasowa. Były na ten temat informacje przekazane Berii, więc zapewne również Stalin o tym się dowiedział. No i co dzięki temu mogła zrobić komunistyczna propaganda? W szerokich masach społeczeństwa polskiego przekonała ich, że podziemie narodowe, że żołnierze wyklęci, żołnierze podziemia niepodległościowego, to jest banda z morderców, prawda? Nic by, zapewniam słuchaczy i pana, się nie stało złego, gdyby ten oddział Narodowych Sił Zbrojnych po prostu wielkim łukiem te Wierzchowiny ominął, do nikogo tam nie strzelał, nikogo nie zabił. Ci ludzie by przeżyli, no ale przede wszystkim nie dano by paliwa komunistycznej propagandzie, która mogła kompromitować wszystkich żołnierzy wyklętych przez pokazywanie właśnie tego typu patologii. Nie wiem, czy świadomie, ale w tej książce jest pan czasami bardziej publicystą, jeżeli historykiem. I mówi pan do historyków: zajmijcie się sprawą taką, daną owaką, która jeszcze jest do zbadania. Wielokroć na kartach tej książki jest, że jeszcze jest wiele rzeczy do zbadania. Ja sądzi pan, że tak można jeszcze coś zbadać, żeby więcej prawdy było? To znaczy, wie pan, ja powiem panu tak. To jest takie pytanie, które mi ktoś zadał. Co to jest, co jest w tej książce? Znaczy, czy ta książka to jest wycinek tych zbrodni popełnionych przez powojenne podziemie, czy to jest kilka przykładów, ale jeszcze z tyłu gdzieś jest cała wielka masa nieopisanych spraw? I odpowiedź jest nie, to jest kompletne. To znaczy te najważniejsze, najbardziej masowe zbrodnie zostały w tej książce opisane. Ich nie było wiele. To jest bardzo ważne, że to trzeba podkreślić. Mówimy o marginesie działalności podziemia niepodległościowego. W sumie żołnierze wyklęci dokonali kilkanaście tysięcy akcji, zabili kilka tysięcy komunistów, ubeków, żołnierzy KBW, NKWD-zistów, partyjniaków, innych tego typu tam przeciwników. Natomiast jeżeli ktoś by na przykład stwierdził, no to ja teraz napiszę Skazy na pancerzach 2, prawda, jakiś inny publicysta historyczny, to nie napisze takiej książki. Wszystko to jest, co było do opisania, co nasza historiografia wie o tych przypadkach, w tej książce się znalazło i to jest najlepsze. Ta książka nie jest bardzo gruba, prawda? W związku z tym to jest też najlepszy dowód na to, że mówimy o pewnym marginesie i patologii i to, co było, wie pan, marginesem i patologią dla wyklętych, to dla komunistów było normą. Ale czuje pan, że jest pan tutaj takim publicystą bardzo zaangażowany w te sprawy, ona jest gorąca. No to jest publicystyka. Chodzi o sam ton. Nie wolno nam udawać, nie wolno nam kłamać. To są takie moralizatorskie troszeczkę już stwierdzenia, co zresztą przysparza panu zwolenników, czytelników pana książek. Ale ja panu powiem, dlaczego tak się znalazły takie sformułowania tam. Wie pan co, bo ja to strasznie przeżywałem. Jakby to powiedzieć. Wie pan, żołnierze wyklęci to są bohaterowie mojego dzieciństwa. Jak mój tata czytał jako dziecko trylogię Sienkiewicza i czytał przygody Skrzetuskiego, Zagłoby, Wołodyjowskiego, to ja tak po latach czytałem o przygodach Łupaszki i innych dzielnych żołnierzy podziemia powojennego. I wie pan, obcowanie ze źródłami, relacjami świadków, których tych swoich bohaterów w rogatywkach miękkich na głowie, w tych wspaniałych mundurach polskich partyzanckich, nagle zobaczyłem w zupełnie innej roli, czyli nie obrońców ojczyzny, ale ludzi, którzy dopuszczali się rzeczy przerażających, to niewątpliwie, wie pan, to mną bardzo wstrząsnęło. Obcowałem podczas pracy nad tą książką z setkami relacji ocalałych, ludzi, którzy stracili dzieci, matek, które straciły dzieci. Dzieci, które straciły ojców, które w bardzo obrazowy sposób opisywały to wszystko. I niewątpliwie mi się wydaje, że i docierają do mnie takie głosy od czytelników, że czytanie tej książki to jest trochę moralny szok, prawda? I wydaje mi się, że zwykła właśnie ludzka przyzwoitość, o której już mówiłem, no wymaga jednak skonfrontowania się z tymi wygodnymi faktami, spojrzenia prawdzie w oczy, ale przede wszystkim wykazania empatii dla tych, którzy zginęli. Co nie zmienia nam generalnie oceny historycznej, jeżeli chodzi o wyklętych. Jasne, że tak, ponieważ ja jestem, wszystkie moje książki piszę, jest taki leitmotiv w nich, myśl przewodnia, że nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność kolektywna, jak kolektywna wina. Jest tylko i wyłącznie wina indywidualna. Dlatego komuniści mówili, proszę, wyklęci dokonali 5-6 masakr na ludności cywilnej, w związku z tym cały ten ruch jest skompromitowany, prawda? Ja mówię inaczej. Ten ruch jest bohaterski, ten ruch jest wspaniały, z tego ruchu możemy być dumni, ale niestety na jego obrzeżach, na jego marginesie doszło do szeregu niegodnych sytuacji, o których należy po prostu głośno mówić, ale na tle, wie pan, tego, co jest opisane w tej książce, pozostała część Wyklętych no jawi się jako wspaniali bohaterowie. I dlatego być może kilku lewicowych czytelników tej książki uznało, że ona de facto gloryfikuje żołnierzy Wyklętych i całe podziemie niepodległościowe, bo tak jest w istocie. To znaczy, czyny jednostek nie mogą rzutować na ocenę całości. A jak jest, to może by się przekonać, jak będziemy czytać tę książkę. Słuchacze Trójki mają szansę to zrobić już wkrótce. Wydawnictwo Rebis ufundowało dla Państwa kilka egzemplarzy książki Piotra Zychowicza Skazy na pancerzach z podtytułem Czarne karty epopeje żołnierzy wyklętych, abyśmy wiedzieli od razu, o co chodzi. Trzeba do nas napisać historia książki @polskieradio.pl oraz nie zapomnieć napisać swojego adresu domowego, abyśmy wiedzieli, gdzie tę, oczywiście, że ciekawą książkę Piotra Zychowicza kolejną wysłać. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mietek anielskim zachwycony dziełem czuje, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Płace dla polityków i ewidentne emocje z tym związane nie są udziałem nas współczesnych, o czym przekona Państwa zaraz profesor Michał Kopczyński. Ostatnie tygodnie wzmogły zainteresowanie sposobem wynagradzania polityków. Problem ten nie jest wcale nowy. Borykali się z nim również nasi przodkowie. W najwcześniejszym okresie istnienia państwa polskiego sprawa była prosta. Wszyscy funkcjonariusze państwa i członkowie zbrojnej drużyny byli sługami księcia, który na bieżąco ich utrzymywał. Już w połowie XI wieku jednak słyszymy o pierwszych nadaniach ziemi na rzecz rycerstwa, które z czasem przybrały charakter immunitetu, czyli wyjęcia nadanego terenu spod prawa książęcego. Ale średniowiecze tak w Polsce, jak i w innych krajach europejskich było epoką taniego państwa. Za służbę wojskową lub na stanowiskach politycznych płacono nie gotówką, lecz nadaniami ziemskimi. Sytuacja uległa zmianie na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych wraz z rozpowszechnieniem się niezwykle kosztownych wojsk najemnych. państwo, nie mogąc podołać obciążeniom wynikającym z kosztów nowego sposobu prowadzenia wojny, musiało więc sięgnąć do kieszeni poddanych. Ci zaś, w zamian za zgodę na podatki, uzyskali prawo do udziału we władzy, a w każdym razie do kontrolowania dochodów i wydatków monarchów. W Rzeczypospolitej, w warunkach demokracji szlacheckiej, której ideałem był republikański Rzym, w wieku XVI rozpowszechnił się pogląd, cytuję, że sama godność nawet bez korzyści materialnych, za jakimi przeważnie gonią ludzie mniej szlachetni, jest dostatecznie wielką nagrodą za dzielność i zaszczytne wysiłki. Tak ujął to biskup warmiński Marcin Kromer w wydanej w 1577 roku po łacinie książce Polonia, która stała się jednym z najważniejszych informatorów dla cudzoziemców o urządzeniu Rzeczypospolitej. Wzór pochodził z Rzymu, gdzie godności rzeczywiście piastowano honorowo. Ale jak to bywa ze wzorami, wzór różni się od praktyki. Sam Kromer pisze, że niektórzy z urzędników są jednak wynagradzani. W następnym zdaniu jest mowa o podarkach wręczanych sędziom przez procesujące się strony. Dziś mówimy o bezosobowych kosztach sądowych, wówczas nazwy były bardziej obrazowe i pewnie bardziej odpowiadające rzeczywistości. Pamiętne, aby sędzia zapamiętał lub kazał zapisać wyrok, czołobicie lub pokłon. Stałe pensje płacono ministrom Rzeczypospolitej, aczkolwiek ich wysokość zupełnie nie pokrywała kosztów sprawowania urzędów. Przecież hetman musiał na swój koszt w okresie pokoju utrzymywać trzon, a w każdym razie najważniejszych oficerów przyszłych sił zbrojnych, które nie miały wówczas charakteru stałego. Podskarbi całkiem legalnie pobierał 1000 złotych od wpłat do skarbu z pieniędzy z tzw. kwarty obciążającej dobra królewskie. Z kolei od każdej wypłaty ze skarbu przysługiwało mu workowe lub rękawiczne. Kanclerz, obok niewielkiego wynagrodzenia, uczestniczył wraz z innymi pracownikami kancelarii w podziale sumy złożonej przez petentów do znajdującej się w kancelarii karbony. Niby nie istniały żadne stałe stawki, a petent wpłacał tyle, ile uważał, ale jeśli chciał liczyć na przychylność, to musiał wpłacać kwotę znaczącą. Najważniejszym jednak zyskiem dla wysokich urzędników była możliwość dzierżawienia dóbr królewskich. Dzierżawy z reguły były dożywotnie, często okres dzierżawy przedłużano na okres życia wdowy po urzędniku. Co najważniejsze, nie było żadnych reguł ich rozdzielania. Dystrybucja chleba dobrze zasłużonych, jak nazywano owe dzierżawy, zależała od króla, jego poczucia sprawiedliwości, a przede wszystkim interesu politycznego. Nic więc dziwnego, że był to obiekt stałych sporów. XVII-wieczny kanclerz wielki litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł, piszący na jednych kartach swego dziennika o honorowym charakterze pełnionego przezeń urzędu, na innych narzekał na skąpstwo Władysława IV i podawał szczegółowe wyliczenia, ile kosztowało go pełnienie urzędu, a ile otrzymał od króla w dzierżawę. Byłbym ja nie chleb suchy, lecz jak inni, wielkanocne pierogi tłuste ja, pisał z kolei Jan Karol Chodkiewicz, narzekając na Zygmunta III Wazę. W ten sposób, pod powłoczką honoru, z ustami pełnymi frazesów o antycznym Rzymie, staropolscy ministrowie nie ustawali w walce o hojne wynagradzanie za swe prawdziwe lub urojone usługi dla Rzeczypospolitej. Historie jak z książki. Stefan Artymowski i Paweł Bezak, historycy, są autorami książki Ku jedności, listopad 1918 roku. Książkę tę wydało wydawnictwo PWN oraz Muzeum Niepodległości. Książka przedstawia okres poprzedzający 11 listopada, a więc czas działań militarnych podczas I wojny światowej, sam punkt kulminacyjny, czyli ten symboliczny dzień odzyskania niepodległości, a także pierwsze tygodnie następujące po nim. To jest opowieść o sytuacji w trzech zaborach i o pierwszych dniach odbudowanego państwa polskiego. Opowieść jest o tyle interesująca, że przekazana przez naocznych świadków, także zwykłych ludzi, którzy byli uczestnikami wydarzeń. Książka zawiera fragmenty wspomnień, cytaty z prasy, komunikaty i dokumenty. Daje naprawdę barwny obraz emocji i dramaturgii, jakie towarzyszyły wydarzeniom listopada 1918 roku. Przedstawia też różne perspektywy. Perspektywę ludności wojskowej i ludności cywilnej. Jest to, proszę Państwa, doskonała lektura dla każdego, kto zechce zajrzeć za kurtynę historii i dowiedzieć się, jak przebiegała walka o niepodległość w największych polskich miastach, jak u progu odbudowy państwa wyglądała codzienność, jakie były nadzieje, obawy, problemy, ogromne problemy zwykłego dnia, z czym trzeba się było borykać i jak to wszystko przetrwać. Publikacja jest bogato ilustrowana i to jest jej bardzo wielka też zaleta. Ku jedności, listopad 1918, Stefan Artymowski i Paweł Bezak są autorami tej książki. My dla naszych słuchaczy tę książkę mamy. Trzeba tylko do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i podać swój adres domowy. Też przeczytajcie. W naszym programie teraz czas na gościa, który zachęci Państwa do lektury. Dzisiaj poleca Piotr Maroński z Księgarni Historycznej w Warszawie. Książkę, którą chciałem Państwu serdecznie polecić, to książka wybitnego historyka, archeologa, numizmatyka przede wszystkim Stanisława Suchodolskiego. Jest to książka pod tytułem Moneta Polska i Obca w Średniowieczu. Wybór prac. Książka ukazała się w serii Collectio Archeologica Historica et Etnographica, tom 6. Redaktorem serii jest Andrzej Janeczek. Jest to seria wydawana przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Książka, o której powiem, jest dziełem bardzo dużym, bardzo obszernym, z ilustracjami, które postarał się Mateusz Bogucki. Autor Stanisław Suchodolski jest wybitnym archeologiem, numizmatykiem, także historykiem. Zajmuje się monetami od przeszło półwiecza. Prace, o której mówię, zamieszczony jest wybór jego tekstów, które powstały między rokiem 1961 a 2009. Są to teksty w dużej mierze trudno dostępne, a nawet są tutaj tłumaczenia tekstów z języków obcych. Teksty te ukazywały się w czasopismach naukowych w Polsce, w Europie. Są pokłosiem wykładów, które on odbywał na różnego rodzaju sesjach naukowych. Osobiście najbardziej mnie zaciekawił tekst pierwszy, który dotyczy najstarszej polskiej monety. Mieszko I, twórca państwa polskiego, też bił swoją monetę. Jak się okazuje, autor po wielu latach badań stwierdza, że była to jednak moneta jego wnuka, Mieszka II, czyli syna Bolesława Chrobrego. Co ciekawe, na banknocie 10-złotowym cały czas widnieje wizerunek tej monety, jest podpisana ona jako moneta Mieszka I. Z bardzo bogatego wyboru tekstów ważnym tekstem, jak dla mnie, okazał się tekst dotyczący numizmatyki bicia monet przez władczynie, przez królowe, cesarzowe. One też miały prawa mennicze. Nieco inaczej one były nabywane w zależności od prawa istniejącego w danym państwie. Jednak zdarzały się i trafiały do obiegu. Ciekawym tekstem jest też tekst na temat fałszerstw, które występowały i występują wśród monet znajdowanych w różnego rodzaju skarbach. Okazuje się, że trafia na rynek numizmatyczny, a także wśród badaczy bardzo duża ilość monet fałszywych, podrabianych już wtedy, kiedy powinny być w czasach, powiedzmy, w średniowieczu, ale też w wieku XVI, XVII, a nawet współcześnie. Autor tu przytacza przykłady fałszywych skarbów, które odnajdywano w Polsce, w Rosji i w innych miejscach, gdzie znajdowano mnóstwo monet, które okazywały się fałszywe. Książka bardzo obszerna, jak wspomniałem, nie tylko dla specjalistów. Natomiast autorowi chodziło o to, żeby przybliżyć czytelnikowi, historykowi, archeologowi współczesne badania nad monetą polską i obcą w średniowieczu. Historie jak z książki. Ignacy Daszyński, jedna z najważniejszych postaci dla niepodległej Polski. Wspaniale przemawiał. W Krakowie znanych jest kilka miejsc, gdzie mówca porywał dosłownie tłumy. Jednym z takich miejsc jest budynek ujeżdżalni koni przy ulicy Lubicz. Budynek po przebudowie 10 lat temu wszedł w skład gmachu pięknej krakowskiej opery. A pisma Daszyńskiego czyta teraz aktor z krakowskiego Starego Teatru Ryszard Łukowski. Ja już teraz Państwu dziękuję. Wraz ze mną Renata Szewczak i Edyta Kocęba. Zapraszam za tydzień 16 dnia kwietnia. Tuż po godzinie 23 znów będą historie jak z książki. Dobranoc. Ruch legionowy skończył się z uwięzieniem generała Piłsudskiego. Wbrew ustawie, bezprawnie, łotrowsko. Wzięto go wśród jego narodu, nie mogąc mu do dnia dzisiejszego wskazać ani jednego powodu, dlaczego zawleczono go z Warszawy do Magdeburga. Cóż zrobiono z naszymi nadziejami? Oszukiwano nas aktem z 5 listopada i pismem odręcznym z 4 listopada tak długo, aż umarł stary cesarz. A w pół roku później minister finansów Spitzmiller powiedział: nie może być mowy nawet o wyodrębnionej Galicji. Darowano nam państwo w dwóch aktach z 5 listopada 1916 i 12 września 1917 orzeczono, że Polska ma być dziedziczną monarchią, a już w Brześciu zamierzano tej monarchii bez monarchy wypruć wnętrzności. Ale potem tydzień po tygodniu grozić, że ukradną i zrabują nam nasze tereny węglowe. To miało być państwo dziedziczne, monarchiczne. Pytam panów z całym spokojem, jakim prawem Austria i Niemcy wzięły na siebie uzurpacyjną decyzję w polskiej sprawie? Gdzie jest międzynarodowa podstawa tego prawa? Tak, to prawo wojny oparte na przemocy. Na podstawie zwycięstwa miecza chciano ukonstytuować naród na całą przyszłość. Aby ta konstytucja odpowiadała interesom obu mocarstw centralnych. Zrabowano wszystko, nasze lasy, nasze konie i krowy, nasze drzewo i żelazo, nasze maszyny, przemysł i handel. Wszystko to zawleczono do Niemiec. Ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ nie mogli zrabować ziemi, więc postanowili uczynić ją bezwartościową i wywieźli z kraju do Niemiec 700 tysięcy robotników, jak murzynów, jak niewolników. W najbardziej łotrowski sposób urządzano polowania na ludzi, dawano przedstawienia kinoteatru na wsi, aby ciekawą ludność napaść i wywieźć do Niemiec, aby ich potem w inseratach gazet, aby te biedne polskie dusze, tych niewolników, odstępować temu, kto więcej zapłaci. W środku Europy, za cichą zgodą niemieckiej demokracji, popełnia się te zbrodnie masą. Chciano nas nadto ośmieszyć. W maju ofiarowano nam z łaski Ludendorfa, w głównej kwaterze niemieckiej króla, jakiegoś Mindowe III, jak Litwinom. Nie wiem nawet, jak się ten pan nazywa. U Litwinów nazywa się Mindowe II. Jest to coś podobnego jak niegodna komedia finlandzka, gdzie jakiś generał niemiecki, nie umiejący ani słowa po fińsku, uczy się na gwałt wymawiać dzień dobry lub dobranoc. Prawdopodobnie powie wkrótce to ostatnie. Tak samo chciano postąpić z nami i teraz zjawiło się pół tuzina kandydatów. Jeden z nich sprawił sobie nawet przy dzisiejszych cenach futer wspaniałą królewską Delię w Wiedniu. To wszystko miało się już stać we wrześniu. Mieliśmy dostać z łaski Ludendorfa prawdziwego króla. Dziękuję panu Ludendorfowi. Ale śmiem zapytać, czy nie ma innych zmartwień? Czy nie ma innych koron do obrony? Czy nie ma bliższych koron? Czy nie ma bliższych koron? Bo wszak tam u niego w domu jest wiele. Niektórzy mówią, za wiele koron i królów. Więc niechaj nas nie uszczęśliwiają królem, który by w 24 godziny po ustąpieniu Prusaków z kraju musiał pakować swoje manatki i nie koleją, bo to byłoby niebezpieczne, lecz aeroplanem uciekać do Niemiec. Trudno było mówić wyraźniej. W Niemczech również padał strach na rządzących. Objawem tego strachu było mianowanie przez Wilhelma II ministrem towarzysza Filipa Scheidemana. Postanowiłem obciążyć demokratyczne sumienie nowego ministra sprawą więzienia Piłsudskiego. I napisałem dnia 6 października list otwarty, opisawszy zbrodnie aresztowania bohatera narodowego Piłsudskiego i jego szefa sztabu Sosnkowskiego i więzienia ich bez oskarżenia w ciągu 14 miesięcy. Uczyniłem Scheidemana odpowiedzialnym.